کہ ہر مسلمان نارینہ زنانہ تھا نماخان نفس دودھ کی دو نمخ کی مخصی جدی صورت مبارکہ اور دسور ملک تبارک اللہی تلاوت مسلم طریقہ رکھ اور دنوں فورت بانے سبا پمس کی نبی علیہ السلام پاول رکعت کی دسور فاتح نفس دا صورت مبارک لطو پدیم رکعت کی سورہ دہر بے لطو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ دری پ مراد او مانا بانے سکو ہی دیتا حروف متشابہات ہوئی او دیتا حروف مقطعات ہوئی ددی مراد او مانا بانے اللہ سکو ہی مونگ ددی کو مقصد کو ہی گنا اور صرف دا اللہ مراد دے نظموں کا ایمان دے او دا اللہ دفتر بندگانو امتحان اپنی زن خبر آغوی کے غیت دے انسان عقل ورد او دا اللہ و دا رسول خبری دی دے وقت ایمان راڑی زن خبر داسری کے غیت دا عقل رسائی نسی کی دے اغیت ما وراء العقل ورد خوچ اللہ و رسول فرمائے لی لکہ زمون عقل ورد رسیو کن رسی منو رے لکہ قبر کی مردد پارا قبر اگدے دل اور آتن دے دل خوز دا ظاہری عقل بانے نبی خدا اللہ حدیث فرمائے لی انہوں مسلمان لے تسلیم ہے ندام دا سی حروف کی جدی تا حروف متشابہات ہوئی تبھی ایمان روڑن مقصد ہی اگر کہ تو مراد او مقصد او مطلب بانے بندگان کوئی ہی منا تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب دادا کی کتاب دے لارے وحی کی شک پڑی کی نشتا من رب العالمین او دے دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا بعض علماء کرام ذکر کری دی کہ دا تنزیل الکتاب تنزیل الکتاب دا دے دے کی خبر او مبتدا محذوف لہذا تنزیل الکتاب لارے وفی دا بیا بل خبر او من رب العالمین یعنی بل خبر دیتا خبر بعد الخبر ہوئی تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب یعنی دا کتاب را نازل شوئے دے اور سنگ کتاب دے لارے وفی اس شک پدی کی نشتا من رب العالمین پتم خبرتی شک نشتا کہ دے دیرا نازل دل درب العالمین دے طرف نے دا دبند کتاب نے دبند جوڑ سے کتاب نے بلکہ دا منزل من اللہ لے او دبی پا اس خبرت شک نشتا کم خبری کر تیرے سے زمانی ذکر کری نوے کم شک نشتا کم ایک درات لن کی زمانی ذکر کری پاگی کم شک نشتا کی سینینی اغا حق بھی او درست ام یقولینا آیا وائی دا کافر استراہ کہ دا قرآن پاک دی نبی علیہ السلام دا زان نظر کرے ام یقولون آیا وائی دی استراہ کہ دا قرآن پاک دی نبی علیہ السلام دا زان نظر کرے بل هو الحق اللہ وائی دا زان نظر کرے لگے بل هو الحق بلکی دا کتاب حق دے او ثابت تے من رب کا ساد رب طرف را اس دا دمر لی کتاب دستد پار راغنے لتن زرا دید پار سے اویرے تے اے حبیبا دستد پر ذریع دا قرآن پر ذریع لیکن اللہ حبیب دعوت گورے دا قرآن دا نزول نمختنو دا قرآن دا نزول نبس دا اللہ دا حبیب دعوت تو روشے اور دا اللہ دا حبیب دعوت تو کتاب اللہ بیانو دے تلاوت او د دې مقصد امت ته بیانول. دا کتاب د سره پارا نازل شوی لتون زیرا قوما دې د پارا چې اویرې ته هغه قوم ما اتاهم چې ندی راغلې دي تا من نذیر اس یو ير ور کون کې من قبل تا دتا نمخت اے حبیبا. اور من قبل کا کی اشارہ دا ختم نبوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا سادر نمخت کیرو یو دل کی تلاوت کوئی نظام جمع کئی علماء لکی صدا صلیق صدا پاسا آیاتی نراغلی کہیں کہ من قبل کا من قبل تراغلی دادا اللہ دا حبیب دا ختم نبوت دا دیو نزول لمخنو د قران د نزول نفس د الله د حبيب دعوت شروع شوه او د الله د حبيب دعوت شو کتاب الله بیانول د دې تلاوت او د دې مقصد امت ته بیانول. دا کتاب د سره پارا نازل شوه لتون زیرا قوما دې د پارا چې اویره ته هغه قوم ما اتاهم چې ندی راغلی دیتا من نذیر اس یو ير ور کون کے من قبل کا دتا نمخ کے اے حبیبا. اور دا من قبل کا کی اشارہ دا ختم نبوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا سادر نمخ کی تیرو یو دل کی تلاوت کوئی ندام جمع کئی علماء لکری صدا صلیق صدا پاسا آیاتون راغلی کہ اگر من قبل کا من قبل کا راغلی دادا اللہ دا حبیب دا ختم نبوت دلیل دے ماتا ہم چھے نظر آغلے دیتا من نظیر انسو کیر ورکون کے من قبل کتانا مخی اے حبیب عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان دا خطو نفس دا سید الکائنات دا نبوت ملاوی دو پری من منس کی بل نبی دا دنیا تنو آغلے دیتا وہی دا فترت زمانہ یعنی دا انبیاء علیہ السلام دا نشوالی زمانہ دا تقریباً تین سو کال ہو بعض سے کسر بسر لے کر اشفق سو کالے ویلی دا تین سو کالا یاد دینا کم و زیاد دیتا دا فطرت دور وی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول نفس دا سید الکائنات پورے بل نبی دنیا سے نظر آئے لعلہم یہتدون دے دا پارا چی دے لارا امومی چی او یرے تا قوم چی دے تا نظر آغلے بل یر ورکون کے تاسو نمخ کے اے حبیب جدی قرآن پا ذریعو یرے نچو قرآن بانے دے او یری گی قرآن واؤری ویمنی نلعلہم یحتدون دے دا پارا چی دے لارا امومی ہدایت ہو قرآن دا ہدایت کتاب دے جدی اور دل پا دے عمل پا دے ایمان سبب دے ہدایت دے قرآن دی آیات مبارکہ کی ہوئی ما آتاہم من نذیر من قبل کہ تا نمخ کے اے حبیب دویت سو کیر ورکہ ان کے نظر آغلے علام کے اگر ایتا سسور فاطر کی راغلی جو اجتمع پارا کی جو اجتمع پارا ورکہ سراوار ہوئی داغی سلی رشتم نمبر آیات ہو رہی قال تفرمائی انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير انا ارسلناك بشكر علي گلے منت اے حبیب بالحق فحق سرا فحق دین سرا بشيرا ونذيرا زیر ورکون کے و یر ورکون کے و ام من امت او نشت اس یا امت الا خلا فیہا نذیر مگر تیر شوی دے پاغی کی یر ورکون کے دلتا وی ہر امت کی نذیر تیر شوی او پدی آیات کی وی ما اتاہم من نذیر من قبلک تانا مخ کے اے حبیب اور تسوک نذیر نظر آغلے او دی آیات کی وئی وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ظاہراً گرت عارض غنتِ معلومی بتفسیر روح المانی او احکام القرآن والا داغی جواب دا کرے سوچ و لکوئی دا دیوے کی دکم نذیر نفی چرا کہ ما آتاہم من نذیر من قبل دینا اغا نذیر یادی کہ اغا در نبی و در رسول پر شکل کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نفس در نبی علیہ السلام پوری عرب تا او دی امت تدا سے نذیر نورا غلے چا غد نبی او دی رسول پر شکل کیوی او اغا سور فاتر کی چوئی چی و ام من امت اللہ خلا فیها نذیر دا سے امت نو مگر پکی نذیر را غلے التا نذیر پا آم مانا لے که نبی وی که غیر نبی عرب لکا نذیر دی نبی پر شکل کی نو نو د نور عالمان او د نور انسانانو په شکل کې نذیر او چې هغه د دین نه خبر کړي عربو ته د الله د حبیب نمخ کې د نبی په شکل کې نذیر نو نو د عالمانو په شکل کې نذیر او د احکام القران او روح المانی ذکر کړي د نبی علیہ السلام نمخ کې د جاهلیت په دور کې بازدا سے خلقو کیا غی پا دین پوہا و او دی خلق بے دین ترابلل دین تا بے خلق رابلل لکراغلی دی زید ابن عمر ابن نفیل داد سعید ابن زید رضی اللہ عنہ والد او سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پا عشرو مبشرو کرے او دا زید ابن عمر ابن نفیل دا نبی علیہ السلام ہم عصرو او دا اللہ دا حدیث سره جمع شوئے دا غی دا نبوت دا ملاوی دون مخی پیمان روڑے نو دے موحد او دا با عرب دا شرک نئے روڑ نگورا نذیر دا نبی پا شکل کے نو خو نذیر دا عالم پا شکل کے ہو دا با قریش تاویل کراغلی دی روایات ہوتی وی ان زید ابن عمر کان یعیب علا قریش ذبحهم لغیر اللہ تعالی زید ابن عمر رضی اللہ عنہ و قریش و با ندا عیب لگولو چه گورا تاسو دا غیر اللہ کنن زبح کوئی دلات منات عزا دا دینور و بتانو دا دینور و لیاو کنن زبح کوئی او دا خبرم ثابت دا چه انہو لم یاکل من زبائح المشرکین اللتی اوہل بها لغیر اللہ مشرکانو چه بکم زبح دا غیر اللہ کنن کولی دبا نخوڑ او دی بچی نبی علیہ السلام تا فرمائے لینو وی ان نابی کانا کما رئیتا و کما بلغتا افا اتغفر لہو وی دا اللہ حبیب زما والد خواغشانو لکتا سنگ لی دلیو او لکتا سنگ لی خبر تاسو ترارتی دلیو نزور تا بخنو کل کی دا قبر نرا پورتا کی نو پا عربو کی کن نذیر دا نبی و رسول پا شکل کی نو عالمان موجودو چه دی دا شرک و دین یرون نو گر دعاو آیاتونو کی تاروز نشتا کدل تاوی نذیر نگر آغلے یعنی دا نبی و دا رسول پا شکل کی اول تا کوئی ہر امت کی نذیر راغلے نو ال تا نذیر پا معنی عاملے عالم نذیر وی یو سڑے تا دا گناہونو دا قیامت و دا قبر نیرے دام نذیر وی لتنذر قومن دید پار چویر حق قوم ماتاہم من نذیر چند دیر آغلے جی تیر ورک ان کے پشکل دا انبیاء و درسلانو کی من قبل کتان مخی اے حبیب او دسد پار پدی قرآن ویر لعلہم یحتدون دید پارا چدی لارو ممیم اس دلائل عقلیہ ذکر کئے داروں بنے دلیل عقلی رے پدے آیات مبارک کے او دے دلیل عقلی نفس نتیجہ و ذکر کئے اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکی دا اسمانونا چی گورے ازمکی گورے دا اللہ دے وجود دلیل لے لکہ یہ اوکے غنتشیت اللہ سکی راوالے نداغین ادا معلومی گی چی دا چا جوڑ کرے دا دمر علوی اسمان دا دور علوی ازمکا دا رب کریم دا وجود دلیل لے اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکی وما بینہما او هغه سوچ پمند دي کی دي د اسمانونو د زمکو پمند کی چې سدي نوار د سپګمای دا غرو ندي سمندر ندي دریاګو ندي فی ستت ایامن پشپ غرزو کی او د شپ غرزو کی د الله حکمت چې غمو ته معلوم نه دی او نی مونږ ته بیان کړ ورنا الله کویلو چې کل نو فیکو خدا شپ غرزو کی ولې پیدا کول دې کې د الله حکمت او اوس دې ته زمو عقل رسایي دي شي کولې ورنا الله خدا سے ذات ته چې کله دې شی بار کې اراده ولري نو سوره یاسین کې فرمایي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون د څه شی اراده چولري ویشا نو بسغه شی موجود وي خدا آسمانی دا عظمت او دا نظام پشپگ ورزو کی پیدا کو دے کے سا حکمت چی اغا مون تا سرگن شوے نرے و نظم اقل غی ترسی فی ستت ایام پشپگ ورزو کی ثم استوا علی العرش او بیا برابر شوے دے دخل شان مناسب پا عرش بانی سمر مخلوق چی اللہ پیدا کرے پٹول مخلوقات کلوی مخلوق دے عرش ورا ثم سوال الارش دام د متشابهات نه بدی به ایمان راړي د دې کیفیت معلوم نه او د دې پختن اقول ناروا او بدعت امام مالک رحمت الله علیه ته سوکراغه چې امام مدینه ورته وای امام دار الهجرت ورته وای ورای سوال الارش څنګه لري نه سر دا څه کتب او ورته وای سوال الارش معلوم نه کیفیت مجهول له او د دې بار کې پښتنه کول بدعت ته وي مان افاسا کمال مبتدی ښکار ویږي خبره د متشابهات باندې وي ایمان راړي چې الله په یوشي نه پوي کړي نو باغې وته څنګه پوش نه امام مالک رحمت الله علیه له جواب ورکړ ثم استوا علی العرش او بیا برابر شوه دې د خپل شان عالی مناسب په عرش ادا باقی ده لري چ الله پارش استوا کړي زکه و آیاتونه دی قران شریف کی دا علماء لیکلي کې اوسه یو الله منم الله است خدا پته نشته چی استوا علی العرش دیو کنه نا مسلمان نشي کې است الله پارش استوا کړي د خپل شان عالی مناسب د قران شریف و آیاتونه دی په تلاوت کوي نو دا سي بدر لو پیری راشي ثم استوا علی العرش بیا برابر شوه دی د خپل شان عالی مطابق عرش اوس نتیجه سره هوا تا چې د اسمانونو خالق دی د زمکو خالق دی د دې په منځ کې داسې چی دی د دې خالق دی نو یې رب المددگار هم نشتا چې ته بزرګ یو نه لولاړې بزرګ یې غټي لولاړې ولی او شهید ته ولاړې اولاد ته غواړې حاجتونه ته غواړې د مرزونو لري کول ته غواړې نتیجه سره هوا تا مالکم من دونه من ولی نشته د تاسو د پارا سیوا د دغه الله د من ولی سوک دو سو مددگار چې فوق الاسباب جس تاسو مدد کی اور یو د اسباب بدلان دی نا خو جایز دی او الله حکم کرے وتعاونوا علی البر والتقوا د یو بل د نیکو په کارونو کې مدد کوي یو بل قرض ورکړي نو یو د اسباب د لام نه مدد ته دا بغواړي دا جهیز دی یو بل سره وکي یو د اسباب نه بره ده لکه بابا لوي مال به بچي راکي ما نه به باد لري کې زما په مال کې بخیر او برکت اچي او زما دا بن کاروبار بروانه دي تفاو کل اسباب کارونه وي د دې د کولو مالک څوک دی الله رب العزت دا شان د الله دی دا صفت د الله دی دا ولی شهید مړی ژوندۍ انسانانو پیریانو ملائکو لور پول دا شرک دی مالکم من دونه من ولی نشته د تاسو د پارا سیوا د دغه الله نه څوک دوسو مددگار چې فوق الاسباب د تاسو مدد کی یا ته په نیکې رو رسیږي واغه د رو رسیږي لکن اپو ہو یا فلانی اپنے کئی رو رسے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا بابا مدد نو غیبانا را رسیدل او آواز اورا مدد شر اللہ حق دے ما لکم من دونی من ولی نشت دے تاسو دفارا سیوا دغی اللہ ناکم اللہ چې چې د آسمانونه پیدا کړی، د ازمکې پیدا کړی، د منس کې نظام پیدا کړی، عرش پیدا کړی، استوا علی العرش کړی، نو چې دا دور لوی لوی کارونه کولې شي، نو دا زره هم ته سرخوږه تا نه نشي لري کولې، او تعالی بچی نشي در کولې، ستا په مال کې خیر او برکت نشي اچولې. مالکم من دونه من ولی نشته د تاسو لپاره سیوا د دغه الله نا من ولی سوک مددگار ولا شفیع او نسوک شفارسی. مشرکان وګوره داسې شفیع منلو ویې زمون دا خدایا العیاذ بالله په الله زور ور دی الله د دوی نه مجبور کیږي یمون دیل وایو دی الله ته وای نو خامخه کوي الله وی ولا شفیع داسې سفارش نشتا چې په ما دې په زور یو کارو داسې سفارش ته ګورا لکه ژوندې ولی ته ورته دروازه لو غواړ نو بیا هم دا ولی کار دعا غوښتلی ستا کار په الله نشي کول دعا غوښتې شي خو کار نه لکه ابراهیم علی السلام والد د پاره الله ته جڑا کولې شو خو ایمان ورته نشو نصیب کول نبی علیہ السلام ابو طالب د پار جڑا کول شو دا دعا او جڑای شفارسو او ابو طالب ته ایمان نصیب کول شو نو علیہ السلام د کنعان د پار سوال کول شو جڑای کول شو او کنعان ته ایمان نشو نصیب کول ولا شفیع او نسوک شفارسی باز نه پوی کړ زمون اورینا داولیا او باباګانو شهدا اورت کینا نو بس مون بدای لوایو دای و زمون کار پا اللہ خامخا کئی وی ولا شفیع پرس دا قیامت که پیغمبران بم شفارس کئی نا بسنگوی ورا هر نبی و انکارو کی چیزن شمکولے آخر کے بطول خلق نبی علیہ السلام ترش اللہ حبیب و عزت دیر پارے تو نبی علیہ السلام مخفر حکم و اختیار چلے حدیث کی راغلی اللہ حبیب برش آو دا عرش دلان نبا اللہ تپ سجدی پریوزی او دا اللہ حبیب وی پا دغا سجدہ کی بدا اللہ دا سے حمد وام او دا سے تعریفون بیکن لم یحضرنی الان اے امتی آنو مالے اس پتہ نشتا اگا وقت سر بے اللہ مالا خی علماء لکلی ویدی یو وقتی پا مقدار و نبی علیہ السلام تندے پزمکی خی او اللہ تا وجاڑی او دا سے حمدون بوی چا رحمت خداوندی و جوش کراشی وی با حبیب سر پورتا تا تا غوالا اوزو بدرکو دا سنوی چی صدی خوخا ناکوا حبیب سر پورتا کا نور فریاد و جڑا مکوا تا سوال کوا عوض بدرکوم و بیام گره دا مشرک دا پارا بشفارسی چی سوک دی ایمان پاکی دی وفاد شوی اگر دا پارا بشفارسی ولا شفیع آو نسوک شفارسی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وی دی دا مشرکان دا غاقی دی ردو زکایو بھئی دا زمون سری دا مشفارسیان دا زمون سری ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ لکہ سورہ یونس گو رہی یو لسم پارکی دین مشرکان دا غاقی دیو دا نظری ردو یو دا مومنان شفاعت دی چی اگر قرآن و سنت مطابق درست ہے یو دا مشرکان شفاعت دا غیب منیو کا حتی لسم آیات گو رہی یو لسم پارک سورہ یونس ویعبدون من دون الله او عبادت کوي دا مشرکان من دون الله ما سوا د الله نا ما ده غچا لا يضرهم چې نظر او تکلیف د دې نه د فقول شي ولا ينفعهم او نو ورته فائدہ رسول شي ويقولون دا مشرکان وای ها اولای شفاعنا عند الله وی دا کسان دا زمون دا خدایان و معبودان زمون شفارسیان دی دا اللہ سرام دا زمون شفارسیان زمون اورینا دا دیرت کینا قل ورطو فرمایا تنبیعون اللہ آیا تاسو خبردار ورکوی اے مشرکان واللہ تا بما پہغس لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چ اللہ پوہی گی نہ پاوی پاس مانوں کیو نہ پزمک کی اللہ وہ اسمان اوزمک کی زمائی صدار رشتا او توے دے ما تفیدرا رسئی دے مان نقصان دفکئی شریک ولا جوڑے وئی دا خدا سے شوا لکال عیاذ باللہ اللہ لدی یوشپتنی او تو ول خبر ورکے سبحانه اللہ دے شریکانو نپاک دے وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ او چد دے دا غسنا چدا مشرکان ورس رکم شریکان جوڑائی وصل اللہ تعالیٰ لہ دے مخی صلورم آیات مبارک کے درب العالمین دا وحدانیت دا پارا دلیل عقلی وی فرمائل اللہ غزات تے چی اسمانو ناؤز مکی او د دې په دې منس کې دا نظام پشپګو ورځو کې پیدا کړي او بیا فرمایل چې د خپل شان عالیه مطابق په عرش باندې الله استوا کړي بیا راغې د نتیجې په تورې ذکر کړي چې کله الله د دې اسمانونو او د ځمکو خالق دی او عرش پیدا کړي نتا سود پار ما سیوا د الله نا فوق الاسباب بل سوق مددگار نشته او نه داسی سفارسی شتا لکه څنګه سفارسی چې تاسو اے مشرکان عقیده لرئ چې بس دا زمو خدایان په الله زور اور دی او په زور په پیدا کارو کی اول عیاذ بالله الله د دین مجبور ده اوس پری آیات مبارکه کی فرمایي چکل آسمانوں او دزمو کو خالق دے نو دا آسمان نظمو کی تفی سلیم اللہ را لی نا چا دا مرک فی سلا دا چا دا جون فی سلا دا چا دا صحت او دا چا دا بیماری دا چا دا خبکان او دا چا دا خوشالی فرمائی یدبر الامر انتظام او تدبیر کوی دا ہر یوکار من السماء دا اسمان دا طرفنا الالارض ازمکتا دا هر یوشی تدبیر انتظام دا هر کار چلول دا دا اللہ دا طرفنا دی یدبر الامر من السماء الالارض تدبیر کوی انتظام کوی دا هر یو کار دا امر نمراد هر یو کار دی دا اسمان نزمکتا اے دا برا نفی سلیز مکی ترازی آثم یعرجو الیه بیا و واپس کی گی ورخی جی و دغا فی سلی اللہ تا پرز دا قیامت آو بیا و دا بندگانو پا منز کی فی سلی کے ثم یعرجو الیه بیا واپس کی گی ورخی جی و دغا اللہ طرف تا دغا فی سلی آو دغا کارونا فی یومن داور خطل بے پکم ورز کی دفی یوم ان جار مجرور ددی متعلق یا عرجو لے فی یوم ان پدا سے ورز کی کان مقدارو چی دا اندازہ داغی الف سنت زرکالا مما تعدون دا اغن چی تاسو شمیر ہے یو پدی آیات مبارکہ کی دا مانا ہو چه دبرن الله از مکی ته فیصله را لې د چا د ژوند د چا د مرګ او په یو سکند کې سوره سوره فیصله سوره رحمان کې فرمایي کل یوم هو فی شأن په هر یو وخت د اوقاتو کې الله په یو کار کړي ور یو سکند کې د چا د مرګ د چا د ژوند د چا د عزت د چا د ذلت د چا د هدایت د چا د زلالت دا فیصله کی نو دبرن فیصله از مکی ته را لې او بیا بدا ټول فیصله په ورځ د قیامت الله ته ورخي او بیا به فیصله کوي هغه ورځ د قیامت چې داغي مقدار زر کاله وي یو آیات مبارکه کدا معنا ودی معنا د آیات تاسو مفسرین وکړي چې دې کې د امر نه مراد وحیدا نو چې کله د یو دبر الامر کې د امر نه مراد وحی شنو معنا بدا سی یو دبر الامر راوړي جبرئیل امین علیه السلام وحی من السماء الى الارض د اسمان نظمت ته او دا مقرب ملک دی مقرب فرشته دا چې تمام انبیاء علیهم السلام ته وحی راړه او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تم جبریل امین علیہ السلام وہ جروڑے دا جبریل امین علیہ السلام چې د اسمان نظم کی توہی راڑی ثم یعرجو بیا ورخی جی لے ہی دا د اسمان او د رب العالمین طرف تا فی یوم فداسی وقت کی فداسی ورس کی کان مقداره چه دا اندازه داغی الف سنتن زرکال مما تعدون داغن چه تاسو شمیره صحیح روایاتو کراغلی چه دا اسمان او دزمکی پا منز کی پینز سوا کالا منزل دو نو پینز سوا پا خطو پینز سوا پا راکو زیدو نو که انسانان بالفرض و تقدیر خطے سرد اسبابونا نو زرکال بے لگی دل او جبریل امین علیہ السلام پیو سات کی وحی راڑی بیا پیو سات کی وحی ندا اللہ خپل قدرت ذکر کئی چې زما داسې ملائک دي چې هغه تما دومره طاقت ورکړي چې پلک سات کی وحی راڑی پلک سات کی وحی راڑی او کچره دغه سفر او مسافت انسان کوله نظر کاله ولګي دل یو د آیات مبارکه دا معنا او هغه مخ کی معنا چې تیر شوا نګورالته سوال پیدا کی چې فیصله د برن الله اعظم کی ترالیږي او بیا به پرد قیامت واپس کیږي وای دا غي زر کال مقدار ده بل آیات کې راغلي چې 50 زر کال دي لکه وای تاسو سوره معارج یو کم دیرشم فارکی یو کم دیرشم فارکی سوره معارج راضی پاره کې رب کریم د قیامت رضی ته 50 زر کال ویل وګورئ آیات مبارکه سلورم فرمائی تعرج الملائکت والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنا تعرج الملائکت ورخیجی ملائک والروح جبریل امین علیہ السلام الیه دغه اسمان او در رب العالمین طرف تا فی یوم فداس ورس کی کان مقداره چې دا اندازه داغي 50 الف سنه 50 زر کالا یو آیات کی ور تزر کال ویلی د قیامت رضی تا او بل آیات کی ور ته 50 زر ویلی نداوی علماء کرام مختلف جوابونه کړی یو دان نے چې بعض علماء توقف کړي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ته سوکراله عادت حبر الامه وی ترجمان القران ورته وی او د دې دعا او آیات مبارکې ته تپوسو کو وی عبد الله ابن فیروز الدیلمی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنہما نه دې آیات مبارکې تپوس کړه چ ګور دیو آیات کی د قیامت ترځه ته وای 50 زر کال وای بل آیات مبارکه کی وای زر کال وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اورته و ما ادری ما هيا فاکره ان اقول فیهم علی اعلم بما تفتنش اعوذ دا خبر بد غنم چدا الله او رسول په یو کلام نه پويږم او د ځان په کې خبرې وکم یو د علم لوی خبره دار وي رتان رحمت الله علیه او زلوی چې ست تپوس کوي زو جواب درکو نبی او طالبان له چې تاسو وي دې سو وي چې پکم نه پويږم در لګوام چې نه پويږم یو جواب نام نه کېږي پکم مسله نه پويږي وي پدې نه پويږي پکم مسله باندې چې نه پويږي وي پدې نه پويږي د لویلو یو خلقونه د بعضې مسلو ته پوه یو زنانه میا بډی راغلی وه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل میراث باره کې تپوس کول سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنه ورته وي وستا مسلې ما له پته نشته ته واپس لاړه شه زه د الله د حبیب د صحابو سره ستا د مسلې باره کې مشوره کوم نو چې سهرې راووتو بیا به درته ووام بیا راشه چه سحالی رووتو نبیا بدرتو علی رضی اللہ عنہ اید کوفی پا ممبر ناس کو چاہتی دیو مسئلی تپو سکا ہوئی نپوئی گا پا دی مسئلہ نپوئی گا رائی ورطوی گورا تا خلیفے و داسی وی نپوئی گا ناغور توی زکا خوپا ممبر و لارم چی میدر توی چلا دی دا خدا اللہ صفت جی پار سکوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دی آیات مبارکہ بارکی ہوئے چیز پدی نپوئے بیاد سعید ابن المسیب رحم اللہ چدا تابعینوں کی مشہور تعبیر ہے اور بعض علماء لکلی پا تابعینوں کی ددن بہتر نشتا دتا چاوئی چرا دغشان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہو ناغور توی وی اتقا ان یقول فیہا وهو اعلم منه ويا عمر دچ دي بارک سو اعلان کیا زمانہ لوی پوره بیا نور علماء و سلف د دوالو آیاتونو بارکی تفسیر ذکر کړي بعض علماء دا وای چې دا مسافت ذکر کړي وې د زمکه نواله تر اسمانه پورې مسافت د زرو کالو ده نو دو مزمک نراوالی تار عرش مولا پوری مسافت د پنزو سزر کالو یو قول امام قرطبی دا ذکر کرے یعنی ما بین اسفل الارض للعرش دلان دزمک نراوالی تار عرش پوری مسافت پنزو زر کالو او دزمک نراوالی اسمان د دنیا پوری یو زر کالو اباد علماء اکرام دام ذکر کری چه ورز د قیامت باندې پنزوس مواقف وای او هر یو دو درې دوزه بزر کاله نو کله قران شریف دا پنزوس کې یو خبر ور کی نظر کاله ذکر کی او چې کله پنزوس واړه یو زی ذکر کین نو وای 50 الف سنه نو په دې اعتبار باندې د آیاتونو په منځ کې تدبیق دی یعنی په ورز د قیامت پنزوس مواقف وای موقف دو درې دو زیل وای د پښتنې زیل وای نو کله یو ذکر کی نو زر کاله ذکر کی نو کله ټول ذکر کی نو 50 زر کاله ذکر کی 50 زر کاله ذکر کی او د الیه ضمیر راجو یعنی اغه مکان ته چلا او ته حکم کړي چې د ملائک ورخیج ندی آیات کی فرمائی یدبر الامر تدبیر کوی انتظام کوی اللہ دا ہر یو کار پخپلا من السماء الارض دا اسمان نظم کتاب نو چکل اللہ پخپلا دا ہر کار تدبیر کئی نو دا خلق چوئی چی دا اقتابان و غوثان و ابدالان دی دا نظام اگئی چلی دا دروغی خبری اول خدا اقتاب ابدال بارک روایات صحیح راغلی نہیں او کدینو دا دی علماء ولوی نو دا معنا نه ده چې قطب دی وی داغه د لام دی ابدالان وی دا سلور واړه طرف د دنیا دی چلے الله وی نه یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر چلول واله سوګره اگر سوره یونس غایات در تیادم دی دا خو مشرکان او مخیدوا چې تدبیر او چلون کې د دی عالم سوګره وګورئ تاسو آیات د سوره یونس او دغه تر روح المانی ذکر کړی دی دا خلق را دی ذکر کرے یو لسم پارا کی سورہ یونس ہو گو رہی او داغی آیات مبارکہ یو درش مگو رہی آیات اگد دے سر نورت گو رہی مقصد زمون پا آخر کرے قل او فرمایا اے حبیب جدی مشرکانون پختنو کا من یرزقکم من السماء والارض سوک رزق درکئی دا اسمان دا طرف ناو دزمکی نام امن یملک السمع واللبسوارا سوک مالک دے دا غگنو دسترگو ومن یخرج الحی من المیتی او سوک رو باسی جوندے دا ملینا ویخرج المیت من الحی او سوک رئیستن کے دا ملی دے دا جوندی نام ومن یدبر الامر سوک دے چې تدبیر د هر یو کار پخپل کوي نو ګره د مکی مشرکان موي فسيقولون الله روح المانی دلته ذکر کړی دا پاغ چارت دے چا غي وای هر دور کې چلون کې د کارونو قطب دے نو بیا خدا سے پکار دی چې دای له وای چې و مې یدبر الامر نو دای دی وای چې قطب دیږي په خبره مشرکان د مکینم تپوس کیږي و مې یدبر الامر د هر یو کار تدبیر سو کوي د هر چا د مرګ فیصله سوک کئ د ژوندون فیصله سوک کئ دا اولاد د ور کولو د نو ور کولو د صحت او د بیماری فیصله سوک کئ مشرکان د مکیم وای فسیقولون الله دایو موای چی الله لدغه قطب ابدال اصل کې د علماء نومونه لري او خیارانو چرته ویلي چې کولمانو نو تاب ایمان کوم ځای زده کولو نو دنیا و نظام باندې چې ایمان ني دنیا باندې چلي چې توحید ني دنیا بروانی تر هغه به قیامت قائم نشي چې یو تنم فزم کوي الله الله او د توحید ناره را پورته کوي دغه توحید او د موحدین وجود د حق پرستو د علماو سره تړلې د کولمانی توحید بني دنیا بروانش دا معنا نو چې دې نظام چلي او دا چاله صحت ور کوي چاله اولاد ور کوي فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ تَدْبِيرُ كَوِي اللَّهُ دَهَر يَوْكَار مِنَ السَّمَاءِ دَاسْمَان دَ طرف نه إِلَى الْأَرْضِ زم کتاب ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ او بیا ورخی جی دا إِلَيْهِ دَغِ الله چې کوم طرف ته حکم کړي فِي يَوْمٍ پَدَاسِ اورز کې کَانَ مِقْدَارُهُ چه ده مقدار داغی اندازه داغی الف سنتن زرکالا مما تعدون ده هغن چه تاسویش می رئی مالک دغا اللہ چه ده هر یو کار تدبیر پخبل کئی او بیا بلا ٹولی فیسلی ورتواپشی ذالک عالم الغیبی دغا ذات خوہ ده پپٹو خبرو سمرا خبری چی دا مخلوق نپٹی دی عالم الغیبی پوہ دے پپٹو وشہاداو پخکاراو پسرگندو دا پٹو خکاراو سرگند زمونگا استاسو پہ اعتبار دی اللہ لہر سیو شانتی دی العزیز الرحیم او زورا ورد غالب دے الرحیم او رحم کون کے نے اللذی اللہ غزات تے احسن کل شئئن احسن یا په معنا د اتقن له چې مضبوط دی هر یو شی خلقه چې الله پیدا کړی دی هغه شی مضبوط دی او عجیب دی الذی الله غزاد ته احسن کل شی چې خایسته دی هر یو شی خلقه چې الله پیدا کړی دی دا څومره سيزونه چې دی د خالق الله دی علماو لیکلي وای په دې ټولو کې حسن دی او په اس یو شي کې عدم حسن نشته اگر چې هغه ته موږ او تاسو یا رسول یا ور تنرسو خو هر یو شي کې حسن نه علما او ذکر وکړي وی المخلوقات كلها حسنا فی ذواتها وانما القبح فی استعمالها فی غیر محالها ټول مخلوق خیسته ده ذات په اعتبار قباحت پکې نشته دا قباحت چې راځي نو دای د خپل ځین بل ځای کې استعمالې زکه په کینا کارواله را خایسته کړی دی الله هر یو مخلوق د خپل مخلوقاتنا نو هر یو شی ټول مخلوق خایسته دی ها دا غي په حسن کې مراتب دي لکه د انسان باره کې وای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پټولو کې زیات حسین څوک دی انسان بیا مراتب د حسن دی مراتب د حسن دی ندایات په دې خبرې دلیل لې چې عرشی کې فائدہ دا جوهر دی یا عرض دی هر یوشی کې حسن دی دا پدې کې قباحت چې راضی نو د استعمال په اعتبار باندې راضی تر دې چې علماء لیکلي وای تکبرم په خپل ځای کې پکې حسن دی خدا ناکارونه دي چې غیر محل کې استعمال یو صحابي میدان جهاد تر وته ډېر په تکبر ګرځیدو دا الله حبيب دادا سي ګرځي دلی چې دین علاوه نور میدانونو کې الله نه خو هېدل ته خو هي دشمن مخ کې چې سم رضام دی او خېلو کړ تاسو دا درس کې تیر شو وی ولایت اون موت ان یغیز الکفار یو مومن چې په یو ځای تیر شي او کافر غصه کو نوم ورته نیک عمل لیکلې کی یو سره ټول مسلمانانو مخ کې په تکبر ګرځي نګور دا ګرځیدلی درست ندی. او کله چې الله حبیب مدینه مکه مکرمه تراغه نو چا ورته وکی چې حبیب مکی والوی چې مدینی دا مدینی صحابه مهاجرین خود مدینی ابو هوا کمزوری کړی نو حکم یو کو وی دی دریو گردشونو د طواف کی پهلوانی وکړي دغه ته خبره وکړه پهلوانی دی ته رمل دی ته وای قدمونه باندې نږدې نه او لکه د پهلوان په شان ګوګي خوځه د مشرکان له زور خېلو چې مونږه کمزوري نه یو نو تکبر داخش تکبر کم حسن دی او چې په خپل محل کې استعمال کی او کده محل نه بغیر دی استعمال کو نو بیا تر دې چوي بخل کې محسن دی او چې په خپل محل استعمال او کده محل نه دی اپلکو که محل نه دی اپلکو نو بیا بخل خنره نو وی الذی احسن کل شیء خلقه کم شیء چې پیدا کړي نو پاغه کې د ذات په اعتبار حسن دی او کده خپل محل نه غیر ذی کې استعمال د خپل محل نه غیر ذی کې استعمال نو بیا درست دی تاسی هر یو شی له سوچ کا کاغه په خپل محل کې استعمال نو پکې حسن دی او که محل نه بغیر استعمال نو بیا پاغه کې حسن نشتا الذی الله غزاد ته احسن کل شیء چې خاسته ده هر شی خلقه چې الله پیدا کړی دی غیلرا پاغه کې فائدہ پاغه کې منفعت ده حسن غنی له ما تعرسو زنی له بند رس بګې په خبره امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ در لطیر او بادشاہ سره ویناس نو بادشاہ باندې مچ کې ناسو تنکړ هغه شړلو او بیا کې ناسو ناور ته یره امام صاحب دې مچ کې څه فائدہ وایي دې خبره وایي نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ورته وی داس تاسو اونتې متکبرین په الله تنګای دېږي دې خبره وایي دې امام صاحب ته وی امام تا تاسو کو نو امام تا لګدل چې مچ تنکړې ته خو یې دنیا مارا ټینګ کړې نو هر یو شی کی دا اغه د ذات په اعتبار حسن لري پاغه کی فائدہ دا خو کاغه د خپل محل مطابق استعمال شي الذی احسن کل شیء خلقه الله غزاد ته چی خایسته ده هر یو شی خایسته کړي ده هر یو شی خلقه چې پیدا کړي ده چې پیدا کړي ده نو هغه خایسته ده وګوره آغا چه کم دا اللہ حکمت تقاضا دا او کم مصلحت داغی اقتضا کئی نا آغا مطابق پاغی کی حسن نے پاغی کی حسن نے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تُوِين او ابتدائی کڑی دا پیدائش دا انسان مِنْ تُوِين دا خَتِنا ابتدا کی انسان سن پیدا کو دے دخط آدم علیہ السلام ترمذی شریف حدیث کی راغلی اللہ فرشتر اولی گلا او دزمکی دا تمام مخنے خار راغن رکا آغا واغ گلے شو او داغین آدم علیہ السلام اللہ جو دا اسلامی خبر او دم دسکل پا کتابون کی طالب علمان اللہ سوئے و انسان دا اصل کی بیز ہو گئے ہو شاد ہو گئے ہو پی گئے پا خبر بات احرز مولانا سیوی عزیز کی تقریب للاڑو نغوی بی بیا پا آغا چچاوین دا انگریزان و کافر و مشر جدا بیزوگیو نورتے جدا خلقی دنو دے انسان خلقی نشتا کر ویدا پا دی بیزوگی خارا خلقی دنو آغا بے اونو سرمگلا نو لکی تیو گرد بگئی پی خبر با اسم دمو یعنی دے اسلام پا ملکی کتابونو کی دعوی چھے انسان دا سو دا دا قرآن دا نظرین خلاف دا کفر عقیدہ و نظریت وبدع خلق الانسان من تین ابتدائی کڑی د پیدائش د انسان من تین د خټینا ابتدا کې الله آدم علیه السلام ملائکه له حکم او قدرت ټول زمکه د مخ نخار راجم شو باغې کې تور وا سپینا وا سخت وا نرم وا ځکه شکلونو کې تورواله سپینواله او درمیانواله طبيعتونه د چا سخت دي د چا نرم وبدا خلق الانسان من تین او ابتدائی کڑی دا پیدا کرو دی انسان من توین دا خٹنا ثم جال نسلو او بیگر زول دی نسل دا دی انسان من سلالت مما امہین داغ خلاسی دوبو مہین سپکنا ثم جال نسلو او بیگر زول دی نسل دا دی انسان من سلالت مما امهید من سلالت من ماء مهین. او دو سلالی بیان در لمخ کی تیر شعر من سلالت داغ خلاسی من ماء مهین دوبو نرمنا او دوبو سبکنا ثم سواهو او بیدا انسان برابر کڑے دے. دا مور پخیتا کی سلور میں آشتو کی ددان دامون برابر شی سلور میں آشتے پس وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ پُکوالے دے پد کی دخپل روحنا روحی پکے چولے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ او گرزولی دی پیدا کری دی تاسو دپارغ و گنا وَالْلَبْسْوَارَ اُسْتَرْگِ وَالْأَفْئِدَا اَوْزْلُنَا. گورا دی تاغ اسباب دا ہدایت ہوئی داغوگی سل درکڑی کپوہی گینا نو پدی بغوک کی دے دا قبر دا خیرت دا اللہ و دا رسول خبری پدی غگو نباوری داغ اسباب دا ہدایت تی سترگی سل درکڑی پدی بگوری کن اسمان لبگوری زمکی لبگوری زان لبگوری دی غرون و سمندرون لبگوری او دا نتیجہ براو باسی چی اوزاد شتا داغ شرک نشتا والافرا وزړونې درکړي په دې زړه به سوچ کې او دا د معرفت خداوندی زیره په دې کې به الله محبت وی دا الله معرفت وي او بیا ګوره یوازې په دې اکتفا نه کړي وګونه استرګې زړونې راکړي نو به قران را لېګلې انبيانو السلام را لېګلې دې ته وي اسباب د هدایت قلیل اما تشکرون دیر لگ دے اللہ و یا چتا سو شکر ادا کوئی دا غبونو خیدی دا پارا درکڑیو چو قرآن باوری نو تکوئی قرآن ناوری دول سرنا غیبت چغلی بد خبر پیوری سترگی دی دا پارا درکڑیو چو قرآن و دل لب پی گوری نتاہو پدی نور سیزنو لکتل شورو کل قلیل اما تشکرون دیر لگ دے حاغا چی شکر ادا کوئی او کل کسڑے دا شکر ماناو پی جنی نو بیاو لپتو لگی چی آو دیر کم شکر دے زکر شکر سلوئی اگر لبار بار پیر شو وی شکر دیتا وی چی اللہ کم نعمتون درکڑی دا ودا اللہ مخالفت کے نئے استعمال ہے وز زمونستر بھی اللہ را کڑی نو دا اللہ پا مخالفت کی استعمالی گی کنا وگنا اللہ را کڑی دا وگنا دا اللہ پا مخالفت کی استعمال شکر دیتا وی چی چا خالق در لکم شے در کڑے نو دا خالق پا مقابلہ کی دینے استعمال بعض علماء وی شکر ستا وی چ خالق او مالک دے آغاز ہے کیوں نوی نی کم زے نے چ منی کڑے قلیل اما تشکرون زکوی ډیر لغون تے ہاغا دے چ تاسو شکر ادا کوی کلوی وقلیل من عباد الشکور اللہ وی بندگان خو می ډیر دی خو ډیر کم پک شکر گزار دی قلیل اما تشکرون ډیر لغون تے ہاغا دے چ تاسو شکر ادا کوی صلی اللہ تعالی. وقالوا اولی دی کافر و داد دی عقیدہ و نظریہ و اذا ضللنا انا لفی خلق جدید نا آیا منگا بغیا پیدا کرے شو پا پیدائش نوی سرا بل هم بلکی دوی بلقاء ربهم و ملاقات درق قلبان کافرون انکار کون کی داد کافرانو یو بنیادی غلطا عقیدہ و نظریہ ذکر کئی چدئی دوبارہ جو اندن دا نمن لو ددین انکار کولو او دی بارکی دا عقلی دلائل بے پیشکول چمو مرشو او پا قبر کی دا دیزمکی دا خاور و سر خاوری شو نو بیا با منگا سوک دا دیزمکی را جوندی کئی دازو للنا پا مانا دا رکی دو رازی پا مانا دا غائب دو رازی او قرآن پاک کی زلالت پڑے رو گنو مانا گان راغلے زلالت پا مانا دروکی دو مرازی لکا عرب وی دول الماو فی اللبن وی اوبو پا شودو کی روکی شوی کلچ شودو کی اوبو آچے دو اوبو پتا پکنے لگی نو دې کې په معنا د رکیدو د غایبېدو راځي. بعضی د ولل نا معنا کړي غبنا فی الارض وقالوا وایدا کافر اذا دللنا آیا کله چې موږ غایب او رک شو فی الارض په دې ځمکه کې خاور سره خاور شو خاور سره خاور شو انا لفی خلق جدید نو آیا موږ به بیا پیدا کول شو په پیدایش نوی سره بل هم بلکی دوی بلقاء ربهم د ملاقات د خپل ربنا کافرون انکار کوونکی پیدا الله ملاقات نه مانی حساب نه مانی او د دوباره ژوندون د نه منلو سره د ډیرو خبرو نه انکار راځي. دوباره ژوندون څوک نه مانی نو جنت نه مانی جهنم نه مانی حساب نه مانی پل صراط نه مانی او چې دوباره ژوندون نه مانی نو بس د خپل مرزي مطابق ژوند وای. سوره چې ظلم کولې شي سوره دی وس او طاقت وی گناهونه کولې شي او کنه دا فکر چې د پختنی او زیشتا او دوباره به ما الله را ژوندې کوي نو دې سره زندگی د ترتیب مطابق وي. قل ورته فرمایا یتوفاکم وفات به کی تاسو لرا ملک الموت الذی هغه فرشتہ او ملک د مرگ هغه وکیل بکم چې مقرر کړی شوی د پتا سبانه ثم بیا الی ربکم د خپل رب طرف تا ترجعون واپس بکړی شی تاسو تاسو باندې به وفات راشي د دې وفات نه پس به الله دوباره ژوندون درکی او د دوباره ژوندون نه پس به الله ته واپس کول شي. دی آیات مبارک کی دا وای چې د مرګ یو فرشته د ملک الموت د مرګ دا یو فرشته دا ملک الموت چې په باز آثارو کې دا غینم حضرت عزرائیل علیه السلام راغله. اگر چې اهل علم لیکلی چې د دې نوم مبارکی حدیث مرفوع نشتا قرآن او روایات صحیحو کی لفظ د ملک الموت راغلے لفظ د ملک الموت راغلے او بعض علماء لکھلی چې ملک الموت یو دے چاویلی مراد د ملک الموت نا جنس دے یعنی د روح قبض کی دو ډیر ملائک دی د روح قبض کی دو دا پارا ډیر ملائک دی خو ملک الموت پاغوی وان سردار دے. نو احادیث مرفوعو کی ابن کثیر او دای لیکلی اواز نور علماء لیکلی چې لفظ عزرائیل نه دراغله هم په بعض آثارو کې راغلی. دی آیات مبارکه په تفسیر کې وای امام ابن کثیر وای الظاهر من هذه الايه ان ملک الموت شخص معین من الملائکه کما هو المتبادر من حدیث البرا المتقدم ذکره فی سورۃ ابراہیم. ویدینا آیات ندا خبر سرگند دا چه ملک الموت یو معین شخص دے دا ملائکنا آبیا وی پا بعض آثارو کے وقد سمی فی بعض الاثار بی عزرائیل وهو المشہور پا بعض آثارو کی اغیت نومی خودل شویده پا عزرائیل علیہ السلام سرم او قاله قتاده وغیر واحد وله اعوان او بیاد دی ملک الموت او دی عزرائیل علیہ السلام دا پار نور یعنی ملائک شتا چیور سر روح خبس کئی. دی آیات مبارکہ کی گورا ملک الموت یو ذکر کو او بعض آیاتونو کی گن ذکر کری داغی پمنس کی تدبیقم دادے لکہ گورا بعض آیاتونو کی دروح د قبض کې دو ملائک گن ذکر کړي لکه وې سورہ انعام وو مفارقه سورہ انعام وو مفارقه وګورئ حالت دروح قبض کې دو ملائک گن ذکر کړي آیات یوش پیتم وګورئ فرمای وہ هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر او دا اللہ زور اور غالب دے فوق عباده دا پاس دا خلو بندگانو ویرسلو اور آلیگی علیکم پتا سبان انسانانو حفظوا حفاظت کو ان کی ملائک حتی تردید آجا احدکم الموتو تردی چرابش یود تاسو تمرگ توفته رسلنا نو وفات بکی اغلر ملائک زمونگا دلتے رسلنا جمع ذکر کو وهم مودا ملائک لا یفرطون دا اللہ پو حکم کی کوتا ہی او کمے نکئی دلتے گورا گن ذکر کر دارنگو گوری سورہ نساء کم درل تیرشوی علتے دروح قبض کی دو ملائک گن ذکر کری سورہ نساء اگوری آیات 97 نمبر انزم اپارک اگوری 97 نمبر آیات ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسهم ان الذین بیشکا آغاکسان توفاہم الملائکت چو وفات کوی اگوی لر ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کی چدئی ظلم کون کی وی پخلو زانون باننے مقصد زمون دی توفاہم الملائکتو کے چدئی کی دروح ملائک گن ذکر کر او کلا اللہ دو وفات کی دو نسبت خپل زان تکڑے لگو گرئی سورہ زمر دادری کس مایاتون راغری اور آغی پمنس کی تدویق بیارستو ذکر کرو درویشنم پارا کی سورہ زمر راغلے دا آیات مبارکہ اگو رئی پایا سری رشنم کرے آیات دو سل وختم اگو رئی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها اللہ رب العزت یتوفی الانفس اخلی روحنا دیدے کی دو فات کی دو نسبت ازان تکڑے اللہ یتوفی الانفس اللہ اخلی روحنا حین موتها پا وخد مرگ دے کی والتی او اغرہنم اخلی لم تمت چی آغمڑ شوی ندی فی منامها پا وقت دو خوب داغے کی مقصد مدے کیو جدے کہ اللہ ویزو روحنا اخلا وردادرے وارایاتون قرآن شریف کی راغلے علماء لکھر ادرے وارا پخل زید رستی اللہ تنسبت پدے تبار شوی چی اللہ خالق دے او که ملائک روح علی نو دا اللہ پا امر اخلی دا اللہ دا حکم و اجازت نہ بغیر روح نشی قبض کولے ملک الموت تے نسبت پدے تبار کی گی چی آغد دے سردار و مشر دے او نور ملائک دا غصر دا پارا اعوان و امدادیان دے نو دا چان نور علی دا چان ملک الموت والی او کلے اللہ نسبت زان تکے قل افرمایا یتوفاکم ملک الموت وفات بکی تاسو لر ملک الموت آغا ملک او فرشت دا مرگ الذی آغا ملک الموت اکل بکم چی مکرر کرشوی دا پتاسو باندی ثم الی ربکم ترجعون آو بیا بخپل رب تا تاسو واپس کرشی عدی کی امام ابن کثیر امام قرطبی روح المانی اور روایت ذکر کرے چہ دغا ملک الموت راغلی دی چہ نبی علیہ الصلات والسلام یوزل ملک الموت تو قتل او آغد نبی علیہ السلام دے انصار و دے سڑی دے سر سر ناس دا اللہ حبیب ورتوی یا ملک الموت زما دی مرگری سر نرمی کوا دے مومن دے. نو ملک الموت ورته وی اے دا اللہ حبیب خوشحال شاو سترگی دی پدی خبربان یخی کا فإنی بکل مؤمن رفیق زد هر مومن سر نرمی کوم هر مومن سر زد نرمی معاملہ کوم. او قرآن کی سور نصوص راغلی چه دا مومن روح ډیر په نرمی سر رو باسی بلکی ورطوئی اے پاک روح آد دے پاک بدن روزا در رب العالمین دا خوشحالو در رحمت تپارا. او بے ورطوئی چه وعلمن ما فی الارد بیت و مدر وی نشتر پزمک کی او کور که دا خار و لطوی او که خیمه دا او که بحر دے او که اوچرا مگر زو روزانہ پدی باندې چکر وا موال پکې پیژنم لوی پکې پیژنم. اغه ورته کزه اراده ولرم اے الله حبیب چې دی یو ماشی نروح عالم نوزه د ماشینم پر روح غستو قادر نیم تر دې چې الله را له حکم نکړي د ماشی پر روح غستو زما قدرت نشتا تر سوچ ما ته الله رب العزت حکم نکړي. نو هر شی در رب العالمین په حکم باندې کی آدام د چولماو لیکلی دغه ملک الموت د انسانانو د تمام حیواناتو د ټولو روح دی. دغه ملک الموت د امام قرطبی او د ټولو ذکر کړی چې دا بس د هر زی روح روح دی. وا انسان دی عقل والے غیر عقل والے د ټولو د پاره دا ذکر کړی دی چې والذی ذهب الیه الجمهور ان ملک الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد. د جمهور علماء مسلک دار چې ملک الموت کسچا کې عقل وی او ک بعض داسې مخلوق دی چې هغه عقل نه لري حیوانات دي د ټولو د پاره یو دی چې هغه ملک الموت. قران کې ورته وای او بعض آثارو کې دا غي نوم نه حضرت عزرائیل علیہ السلام او دغه قول امام قرطبی ذکر کړي چې د هر انسان حیوان بلکې د هر جاندار نروح قبض کولو والا بس د ملک الموت ته اوي. چې علما او ذکر کړي چې ان ملک الموت يتوفى ارواح جميع الخلائق حتى البرغوس والبعوضه. ملک الموت د تمام و مخلوقات و روح قبض کئ تر دې کې یو ماشه یا یو روغ قدر لگا د ټولو د پاره دغه یو ملک دی چې روح دنه قبض کئ. قل فرمایا توفاکم ملک الموت الذی وفات بکتا سولرا فرشتہ د مرغ هغه وکیل بكم چې مقرر کړی شوی د پتا سو ثم الى ربكم ترجعون او بیا د خپل رب طرف ته تاسو واپس کړی شئ. ولو ترى کچری وګوري ته اے حبیب اذ المجرمون کلچ بدا مجرمان نا کی سوروسهم پټ به نیول وی خکته به نیول وی سرونه خپل عند ربهم د خپل رب روان دی اور اثر بے دے شرمندگی دو جنا اتیت نیولے چونکہ دغی کافروں کو قیامت و دوبارہ جوندن نہ منلو نو دا اللہ مخلب ولار وی اللہ ورتوی دا دوبارہ جوندن حق دے او کنا تاسو خود دین انکار کر کچریوی نی تا از المجرمون کلچ و مجرمان نا کی سور اوسهم چٹ بے نیولی وی سرون اخفل عند ربهم دخفل رب روان دی. او فرما وائی بدئی ربنا اے زمونگ رباب سورنا اولی دل منگا کم شے چی پیغمبرانو او پاسمانیو کتابنو کی منگ تا بیان شو منگا نمانولو اللہ غم پستر بولی دو چی جنت حق دے جہنم حق دے حساب کتاب او دوبارہ جوندن حق دے. ربنا ابصرنا اے زمونگ ربا مونگ لیدلو کل وسمعنا مونگ واوریدل فرجعنا نو واپس کمونگ دنیا تا نعمل صالحا عمل بوکنیک انا موقنون بے شک مونگ یقین کون کیوں جو قیامت با کافر دنیا تا واپسی غواڑی او ایبا اللہ مونگا اولی دل مونگا واوری دل فرجعنا نو مونگا دنیا تا واپس کا نعمل صالحا عمل بوکو مونگا نیک انا موقنون بے شک مونگا یقین کون کیو رب العالمین فرمائے لی کدی دنیا تا واپس مراش نو بیا به دا خبر هیرش او دا دای چې وای مونږ چې واپس شونه کمل وک والله وای درو وای لکه ګورې تا سوره انعام و مفارقه فرمایلی دا دای چې وای مونږ واپس زونه کمل وکو الله فرمایي چې دا درو وای سوره انعام و مفارقه ابتدا کو ګورې آیات ګورې د سوره انعام وشتم نمبر وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَرَى كَثِيرُونَ تَأَيَّ مُخَاطَبًا إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ كَلَچ بودرو لشی دا مجرمان نور د جهنم د جهنم په غاړه بولاړوي فقالو نو دی بوای یا لیتنا هاي افسوس د مونږ د پارا نردو چې مونږ دنیا ته واپس کړي شو ولا نو کذب بیاات ربنا مونږ د دروغ نسبت ونکو یا تونو د خپل رب ته ونکون من المؤمنین او شو به مونږ د مؤمنانو نام وای که دنیا ته واپس شو مونږ به د الله دین او کتاب سره دروغ نسبت نه کوو ایمان براړو الله فرمای بل بدا لهم بلکې اختارا او سرغن شو دوی تا ما هغس کانو چود یخفون من قبلو چې دای و پټول لدین مخکی ولو ردو کچره واپس کړي شول دوی دنیا تا لعادو نخام خادی بواپشی لما حق گناہنو تا نهو عنہو چه دی منکلشیو دا غینا او دادی چوی مونگ لڑشو نیکا ملبکو و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خادر جندی دا واپسی قرآن پاک زی پزی ذکر کرے چه غاڑی با او دا خبردار ورکڑے اغا ارحم الراحمین رب چه گورا سبازن کدن کی سڑے واپسی غواڑی او میدان د محشر کی واپسی غواڑی ننن دے سوچ و فکرو او گورا سورہ فاطر کی رازی جو اشتم پارکی التم فرمائی چه دی بو واپسی غواڑی خوبیا دنیا تا واپس سوکرات لی نشی آیات گورا وم درشم جو اشتم پارک دے سورت دے سورہ فاطر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا او دا جهنمیان چغی بوهی فریادون بکوی فیها پا دیور کی اوی بربنا اخرجنا اے زمونگ ربا اخرجنا روبا سمونگ دیورنا او دنیا تا مولیگا نعمل صالحا عمل بوکو منگنیک غیر الذي غیر ده هغه من كنا نعمل چومنګ بکم عمل کولو نو درب د طرف نه جواب به ملاو شي اولم نعمركم آیا مونږ وګد عمر نو در کړه تاسو تا ما هغه وګد